महाभारत वन पर्व 50-शतमोध्याय। श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। भीमसेन उवाच पूर्वरूपम अदृष्ट्वा ते न यास्यामि कथंचन यद ते हम अनुग्राह्यो दर्शयात्मानमात्मना। भीमसेन ने कहा कपि प्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वै सम्पान वाच एव मुक्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्वा प्लवंगमः तद्रूपं दर्शयामास यद्वै सागर लंघरे। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। भ्रातो प्रियम अभिप्सन वही चकार सुमहद्वपुः देहस्तस्य ततोतीव वर्षत्यायाम अभिस्तरहि सद्रुमं कदलीषण्डं छादयन्न मितद्युतिः गिरेश्चोक्षेमाक्रम्य तस्थौ तत्र च वानरः। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों से समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। समुत्थित महाकायो द्वितीय इव पर्वत ताम्रे क्षण तीक्ष्ण दृष्टो भृगुटी कुटिलाननः। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आँखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। तीर्थलांगोलमाविध्य दिशो व्याप्य सितः कपिः तत्रूपं महदालक्ष्य भ्रातु कौरवनन्दनः विशिष्मये तदा भीमो जहृषे च पुनः पुनः तमर्कमिव तेजो भी सौवर्णम इव पर्वतम प्रदीप्तम इव चाकाशम दृष्ट्वा भीमो नमीलयत अवभासे च हनुमान भीमसेनम स्मयन्निव। वे वानरवीर अपनी विशाल पूछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले एतावदेह सक्तस्त्वं द्रष्टुं रूपं ममानघ वर्धे हम चाप्यतो भूयो यावन्मे मनसि स्थितं भीम शत्रु सुचात्यर्थं वर्धते मूर्ति रोजसा। अनघ, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वै सम्पायन वाच अद्भुतम महारौद्रम विंध्य पर्वत सन्निभम दृष्ट्वा हनुमतो वर्ष्म संभ्रांत पवनात्मज प्रत्युवाच ततो भीम संप्रहिष्ट तनुरुह कृतांजलि आदिनात्मा हनुमंतम अवस्थितम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, दृष्टम प्रमाणम विपुलम शरीरस्यास्ते विभो संघरस्व महावीर्यम् स्वयमात्मानमात्मना। प्रभो, आपके इस शरीर का विशाल प्रभाव प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर अपने आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। नहीं शक्नो मित्वाम द्रष्टुम दिवाकर विबोधितम अप्रमेयम अनाथस्यम मैडाकम इव पर्वतम। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। विस्मयश्चैव ये वीर सु महान मनसोद्य वही यद राम तपे त्वयि पार्श्वस्थे स्वयं रावणम अभ्यगात। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। त्वमेव शक्तस्ताम लंकाम सयोधाम सहवाहनाम स्वबाहुबलमाश्रित्य विनाशयितुम् अञ्जसा। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वानरों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। नहीं ते किंचित अप्राप्यम मारुतात्मज विद्यते तव नैकस्य पर्याप्तो रावण सगणो युधि। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समरभूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वै सम्पान वाच एव मुक्तस्तु भीमेन हनुमान प्लवगोत्तम प्रत्युवाच ततो वाक्यम सिद्ध गंभीर या गिरा। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान वाच एवमेतन महाबाहो यथावदति भारत भीमसेन न पर्याप्तो ममासौ राक्षसाधमः। हनुमान जी बोले, भारत महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था। मया तो नेते तस्मिन् रावणे लोक कंटके कीर्तिनश्चेद राघवस्य तदेतदुप्रेक्षितम्। किंतु संपूर्ण लोकों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती, इसीलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। तेन वीरेण तम हत्वा सगणम राक्षसाधमम् आनीता स्वपुरम सीता कीर्तिश्चाख्यापिता निशो। वीरवर, श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपने अयोध्यापुरी में ले आए, इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। तद्गच्छ विपुल प्रज्ञ भ्रातो प्रेहते रतः अरिष्टम क्षेम मध्वानम वायुना परिरक्षितः। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो, क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। एष पंथा कुरुश्रेष्ठ सौगंधिक वनायते दक्षसे धन दोद्यारे रक्षितम यक्ष राक्षसे। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है, इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। न चेन चहते तरसा कार्य कुसुमा वचय स्वयं देवताने हिमान्याने पुरुषेण विशेषतः। वहाँ जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। बलि हो नमस्कार मंत्रेश भरतर्षभ देवतानि प्रसादम हे भक्त्या कुर्वन्ति भारत। हरश्रेष्ठ पूजा होम नमस्कार मंत्र जप तथा भक्तिभाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। माता साहसम कार से स्वधर्म परिपालय स्वधर्मस्थ परम धर्मम बुद्ध्यस्व गमयस्व च। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना, स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो। नहि धर्मम अविज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य च धर्मार्थो वेद तुम शक्य हो बृहस्पति समयरपि। क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। अधर्मो यत्र धर्माक्षो धर्मश्चाधर्म संगितः सविज्ञयो विभागेन यत्र मुह्यन्ते बुद्धयः। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार संभवो धर्मो धर्मे वेदा प्रतिष्ठिता वेदैर्यज्ञा समुत्पन्ना यज्ञैर्देवा प्रतिष्ठिता। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है, वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदाचार विधानोक्त यज्ञ धार्यन्त देवता बृहस्पत्युषण प्रोक्त नये धार्यन्ति मानवाः। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियाँ मनुष्यों के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। पण्या कर्मणिद्याभि कृष्या गोजा विपोषण विद्याधारते सर्वं धर्मैरेत द्विजातिभि। हाट बाजार करना, कर लगान या टैक्स लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ पालन, बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इस धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। त्रयीवार्ता दंडने ते तेस्रो विद्या विजानताम ताभि सम्यक प्रयुक्ता भी लोकयात्रा विधीयते। वेद त्रयीवार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि और दंड नीति ये तीन विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। साचे धर्म कृता न स्यात्रे धर्म मृते भुवे दंड नेते मृते चापे निर्मर्याद मिदं भवेत। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदों का धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। वार्ताम धर्मे यवर्तिन्यो विनस्ये यूरिमा प्रजा सुप्रवृत्तये त्रिभिर्होत्रये धर्मं सूयन्ति वै प्रजा। यदि यह प्रजा वार्ता धर्म अर्थात कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातीनामृतं धर्मोऽशेकश्चैवैकलक्षणं यज्ञाध्ययनदानादि त्रयसाधारणा स्मृताः। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव। यह धर्म एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय, दान, ये तीन धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। याजनाध्यापनम विप्रे धर्मश्चैव प्रतिग्रह पालनम क्षत्रियाणाम वै वैश्य धर्मस्य पोषणम। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजापालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। शुश्रूषा च द्विजातीनां शूद्राणां धर्म उच्यते भैक्ष होम वृतैर्हीनाः तथैव गुरुवासिताः। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा रहने वाले तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा होम और व्रत मना है। क्षत्र धर्म ओ न कौन्ते अतर तव धर्म त्रिलक्षण स्वधर्मे प्रतिपद्यस्व विदितो नियत इंद्रिय। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वृद्धे समंत्र समृद्धे बुद्धि मध्य सुतान्वित आस्थित सात दंडे न्यसनी परिभूयते। वेद शास्त्रों के विद्वान बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। निग्रहानुग्रहे सम्यक् यदा राजा प्रवर्तते तदा भवन्ति लोकस्य मर्यादा सुव्यवस्थिता। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजावर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती है। तस्मात् देशे च दुर्गे च शत्रु मित्र बलेषु च नित्यं चारेण बोधव्यं स्थानं वृद्धि क्षयस्तथा। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। राज्ञा मुपायश्चारश्च बुद्धिमंत्र पराक्रमाः निग्रह प्रग्रहौ चैव दाक्षं वै कार्य साधकाः। साम दान दंड भेद ये चार उपाय गुप्तचर उत्तम बुद्धि सुरक्षित मंत्रणा पराक्रम निग्रह अनुग्रह और चतुरता ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। सामना दानेन भेदेन दंडेनोपेक्षणेन च साधनीयानि कर्माणि समासव्यास योगतः। साम दान भेद दंड और उपेक्षा इन नीतियों से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। मंत्रमूला नया सर्वे चाराश्च भरतर्षभ सुमंत्रितेन या सिद्धि ताम विजयः सह मंत्रयेत। भरतश्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए बीजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्रिया मूढ़ेन बालेन लुब्धेन लघुनापि वा न मंत्रयेत गुह्यानी ये सुचोन्माद लक्षणम्। स्त्री मूर्ख बालक लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे। मंत्रये स विद्वद्भि शक्त ही कर्माणि कार्ये स्निग्धैश्च नीति विन्यासान मूर्खान सर्वत्र वर्जये। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हो उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही अर्थात सुहृद हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। धार्मिकां धर्म कार्येषु अर्थ कार्येषु पंडितान स्त्रीषु क्लिब्मान युज्येत क्रूरान क्रूरेषु कर्मसु। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्य में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगावे। स्वेभ्यस्य परेभ्यस्य कार्याकार समुद्भवाम् बुद्धि कर्मस्य विज्ञेया रिपुणाम् च बलाबलम्। बहुत से कार्यों को आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं, साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्ध्या स्व प्रतिपन्ने सो कुर्या साधु स्वनुग्रहम निग्रहम चाप्यशिष्टेषु निर्मर्यादेषु कार्येषु। बुद्ध से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। निग्रहे प्रग्रहे सम्यक् यदा राजा प्रवर्तते तदा भवति लोकस्य मर्यादा सुव्यवस्थिता। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। एतत् भीत पार्थ घोरो धर्मो दुरन्वयः त्वं सधर्म विभागेन विनियस्थोऽनुपालय। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है, इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है, तो अपने धर्म के विभागानुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। तपो धर्म धमे जाभिर्विप्रायान्ति यथा दिवम दानातिथ्य क्रिया धर्म ही यान्ति वैश्यास्य सद्गतिम क्षत्रम जाति तथा स्वर्गम भुवि निग्रह पालनै सम्यक प्रणीत दंडा ही कामदेश विवर्जिता अलुब्धा विगत क्रोधा सताम जान्ति सलोकताम। जैसे तपस्या धर्म इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है, जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। इति श्री महाभारत एवं परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम हनुमत भीमसेना सेन संवादे 50 अधिक 100वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ।